1เทสะโลนิกาบทที่5 พี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้นไม่จำเป็นต้องเขียนบอกให้ท่านรู้เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเมื่อเขาพูดกันว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงมีครรภ์พวกเขาจะหนีก็ไม่พ้น แต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นไม่น่าจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่างและเป็นลูกของเวลากลางวันเราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือความมืดเพราะฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังอย่างมีสติเพราะว่าคนนอนหลับย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เมื่อเราเป็นของเวลากลางวันแล้วก็ให้เรามีสติจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกและสวมความหวังที่จะได้รับความรอดเป็นหมวกเหล็ก เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระพิโรธแต่สำหรับการรับความรอดโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้สิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้น พี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ท่ามกลางพวกท่านและปกครองท่านและตักเตือนท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้ทำจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน พี่น้องทั้งหลายขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกียจคร้านหนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั่วไปด้วยจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์อย่าขัดขวางพระวิญญาณอย่าดูหมิ่นถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่นจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ พี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเผื่อเราด้วยจงทักทายปราศัยพี่น้องด้วยการจูบอันบริสุทธิ ์ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องฟังทุกคนขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด